mu ne nit da wara set jamono yam tollu muy sol muy yello ak mom bu de jamono yi tangay yere coton yi manam yere weteen yi ñu gëna baax bu de jamono yi sedd nak yere yu tollu yu dis mo gën inal misaha nak kaf yajlu bu de ñoddi al baghda ak bañal wa yaqtahu tamu dok al ikha qarito fabta'id nga sori han huwa lisgo illa iza kana dara dem nek na yashiran di aji new fa innahu nak mom yuri wax dana nafal al haqq la khelma wu ko sibu tam koy fagul nashatan activite moy ciawrate ene kaf mom baxut ki ngay kafal bo tut lengen meronte bañante bu ñu xarito won tam xarito ga deñ kon del moytu kaf lumay nak nga neewal ko soko neewale mom mana am mu nafal sam xel te yok la ciawarti ndax baña kaf ben yon seug ci deug deug rek mana am nga muju dacc muju tayel muju lola sapila nga xol at-tamrin at-thani qol at-tamrin at-thalis so ñewé ci at-tamrin ar-rabi da kul asmin min al-asma'il atiyati fi jumalin thalasin bi haythu yakunu marratan marfu'an wa marratan mansuban wa marratan majruran dafa bëgg baadim lay bëgg wax té moy al-qitar train mi sahar al-jamal galem al-kitab téré at tufahu pom babun bunt miftah ciabi da bëgg nga def leen ci ay wax yu daanu mu yetti jumla té ku ci nek da ngay andi fe mu rafafa nga andi ku fe mu nasafa nga andi ku fe mu jarfa nga xol التمرين الخامس ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جمل ثلاث بحيث يكون مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجسوما يكتب دنا بند يفتح دنا أبي ينظف دنا شرل يشتحل دنا لجي بعدنا سخلوه يستخرج دنا ساكو جين يتعلم دنا خملو يب أي فيه مدارس لن تبقى كشنك نغده كبير وخمت من جملة بدانو تنغى عندي كفير مرفع nga del ko andi munasab nga del ko andi mujassam at-tamrin as-sadis bayyin fil hibarati al-atiyati leral ci wax bëgg dik al-kalimati badiya al-mu'rabata edin ihrab allati nga xamne lay dukhul hadrun dugu al-jass mujassam wallati ak nga xamne lay dukhul hadrun dugu al-jaru jar dafa bëgg wax ji mu lay bëgg andil nga xol ko amna ci ay baad yo xamne ay lisim lañu jassam dem ci ñoom amna ci ay baat yo xamne ay fixal lañu jar du dem ci ñoom nga leral yoy nak yeji bu dina war xal insani ci nit ay abdulla mu joxe ku la juhudin gep katan moy bepp man man fi a'la'i sha'ni watanihi ci yekati mbirum rewuma wa an ya'mala ak muy jof ala ma ci lo xamne yeji lu budey ñoddi as-sahadatu bonheur te moy taxé li sakini ñal way dekké walan yatimma te du mat lo woñel ko zalika lolé illa bi an yuqaddima ndal ci mu jital al-manfahata jarin la ma intere ba al-hammata bi ajmatale al-manfahati jarin la muy intere ba al-qasata bi ajjago nit mom lepp lu man warna ko def ndax am rewum jëm kanam jëm ci ko lepp lo xamni bu ko defé wa rewum am jamm am dund gu neexit warna koy jëm bala man lol nak day jital ngarñal ñepp do ca tek ngarñal bopam ba ngarñal kennam li fi da ngarñal doolam gënal mo señal bop ba señal doom ba soxna du soti bala sot dal ñepp jarñu gënal la nga jarñu doong ba soxna ba su doom jarñu mom doong fa nga jital intérêt public ci intérêt bo xamne dafa jago ci yow ba kenn ci yaaji ci yow at tamrin as-sabi'a mom day tamrin ci fil insha ñuko wax compo moy ya ko wara sos u dukur tudal khamsa jumal joom jumla tashtamilu ay day lambo kul wahidatin ben bune min ha ci ñoom ala fa'idatin ci ñariñ min fawaidi nahri nili ci ñariñ de xum nil ga suma bayin top nga leral ma la nga xamne fil jumla tay ni nek na ci yaar jumla ya al awla yayni aji jek من الكلمات تبادية المعربة يلين إحراب وحلامات إحرابها أكمان رغي شين إحراب دابنغ واحد جوامي جملة يوخمني بيان بوشنك da nga ci tuddu ben ñariñ ci ñariñi dexum nil ga nga xamni mo nek fofu ci misra te fa la ñu tali fi tere bi su ko defé nak yaay jumlé ya nga jëk wax nga leral bari ci nek te leen ihrab ni bi dañ koy ihrab bi dañ koy ihrab wax itam mandra gay ihrab ya tamre bi ci mujj moy ihrab moy tamayun fil ihrabi ñëk la jox namo vejun li model la yashtaddu dana tar al haru tangay wa fi sayfi ci ete ana bu de jamono cioron tangay day metti ngi wax yashtaddu fi hilul mudarihun la marfuhun dab damati day fi hilul mudarih mi rafa'i dam al haru fahilun la marfuhun dab damati al haru mori fahil bi rafa ak dam fi harfu jarri la mabniyun ala sukuni fi de arafu jar ni bina ko ci sukun asayfi majdurun bi fi wa halamatu jarrihi al kasratu asayfi dañ ko jarak arafu jar ñu wax fi mandagam jaram nak moy kasra gi ci mujjé a'rib i'rabal al jumala jumla al atiyata ajdik lañu drik jotut aliyun aliyu al qitara train ba aliyu jotul sahar ga hadara tewna at tabib medecin bi ila al mansi li jëm ci kër ga medecin bi ñew na ci kër ga annaru sawara mushta'ilatan aji tak la fil hatabi ca matuma sawara ngay tak ca matuma ahwalu bina'il fi'li li moy mbiri bina fi'l al madi badi madi ñu ñëkke al amtila ishtadda tarna al bardu seddu ba sedd bi metti na fara jaqikuna al ghubaru pandu ba pandu bi jaqikuna nasala waccina al matru tawba moy tawba ngi taw al awladu khalaya laibo fonañu ar rijalu gorja safaru tukki nañu al hummalu trawayeri manam liggey kat yi taibo son nañu fatahtu ubna al babu buntu ba talaqaftu awna al kurata balba akhastu jelna jaisatan kado wala pri sadaqta deggal nga fi xawle ko ci sa wax hadalta manu nga fi hukumi ko ci sa atte ahsan tarafatal nga ila nas jëm ci nit ñi al banatu xale yi jigen ya ta'allamna jang nañu al hiyakata rabbu shir al ummahatu yaaya atahamna lel nañu awladahunna seen doom manam yaaya jox nañ ñam seen doom al fatayat xale yu jigen ya ratabna organisé nañu al maidata tabalu lek ba fi tabal a mashe ba muy defar nañ ko bu mjek kharajna gennu ila al huquli jëm ci tol ya istan shaqna nayenanu al hawa air ba an naqiya bi ajset qatafna watnanu al azhara tortoria umay misali ñew ci al bahs gestu misali ida nazarna ndem xol nanu fil amsalati ci misal ya al mutaqaddimati aji jetu ra'ayna nu gis ne amna kul misal nak bet misal fiha ci ñoom yashtan dana lambo ala fi alin ci fihal madin budi mad wa qad harafna ti xamon nanu fi darsin ci ak leson sajax bi aji jetu ni amna afhal nak fihal ya al madiyata yadi ay mad kulaha kep ci ñoom mabniyat nu ñu gëna la kon fa kon nak fal afhal fi hali alati yi nga xamne fi hadihi al amsalat nek nañ ci yele misal isan kon ta ko nu dañ nek mabni ya tan dañu bina neena bo xole misal yi nga jang legi da nga gis ne misal bu ci nek fi hil madin amna ja ta fek na itam nga waxan ci leson yi jall ne fi hil mad yeb ne len di bina amul ben bu ñu ihrab kon nak ci gatal man nga ne fil madi ñew ci leson bi yépp dañ leen di bina wa nuridu an nam wa nuridu an na'rifa nu xam fi hada ad-dars ci bi leson ahwal bina'iha bir seenu bina da nga xamane ne fil madi até moy bina ñu bëgg xam lu ci leson bi moy buñ ko dé bina ana ci lan lañ koy bina ndax ay mbir bir lay doon li ajli zalika ngir lolu nata amalu dan lu setantal al amsilata misaliya al salasat yadiyat al ula yadiyay jek fa narate ni gis al afhala fi halya al madiyat yadi ay madu fi ha ci ñom wayete ñom kat istadda mo istadda wa tara ak tara wa nasala ak nasala lam yattasil jukut bi akhiraha shaynu mucc shayun dara wa naati dal nu gis ne an akhiraha naka shaynu mucc maftuhun nuñu fatala walaw tatabba'na donte top to won nañu al fi'la fi'alba al maadiya bi maad al nasi ba nga xamne lam yattasil jukul bi akhirih ci mu jëm shayun dara fi ay tarkibin ci bamu ci compose ra'ayna nu gis akhirahu mu jëm maftuhan nu lañu fata neena kon nañ jëk xol yett misal yu jëk yi dañ gis ne fi'l maadiya ci nek te mo istadda ak tara ak nasala dara jukul ci seenu mucc té boba daanu sétlu né kenn ku ci nek ak mujjum dañ ko bina ci fata istadda da mo ci mujju tara ra mo ci mujju nazala la mo ci mujju lool nak néna fi mal ñepp ñoyé mo bo ci xol té dara jokku wu ci rek muy fi nga ko gisé muy fenen rek mujju dañ koy bina ci fata kon wa bi zalika ci loolu nastatihu lani mané an naqulu nu wax né innal maadiya naka al fi'l maadi yubna def nako bina al fathi ci fata fi hadhihi al hali ci milimbir kon bo tak da ngay wax ne fihi al madin bu fekke dara joku ci dañ koy gina ci fata wa iza ta'ammalna ndem setantal nanu al amsalata misaliya al thalathati yadiyat al thaniyati aj ñaarel ra'ay nanu gis ne amal afala naka fi hali la'ibati moy la'iba wa safara ak safara wa tahiba ak tahiba qad ittasala jokuna akhir kullin mu juk kenn ku ne min ha ci ñoom bi waawin ci waaw tabum ko day tektale hala ana fi'la ci naka fi'al ba sadara bayiko na wala xewna min jamaahati dhukuri bayiko ci mbolo ngor nya war ayna tanu gis dalikal akhir goge mucc mad mom man may lañu dam te walaw annana donte naka nun tatabba'na tafto nanu kul fi'al bi fi'al madin bi mad ittasal bu jokk na bi ci mom waawul jamaahati waaw mbolo ngor la wajatna kon nu fek akhirahu mu jëm ga mad moman muy lañu dam ñena bo yoro so yette jëk tek ca yette ci seus da nga gis ne fi hal ya fa nek yépp muy laiba ak safara ak tayiba ay fi hal mad lañu xamne dañ ca jokku waw gu delu ci mbolo mu goor da bo xole gis ne lu ñëk waw ga dañ ko mas ko lonk ndax laiba mo fa nek safaru mo fa nek tayiba taybo mo fa nek boru set nak neena ci tere da nga gis ne fil mad yep ñoyam sa wé jokki waaw gi delu ci mbolo bu goor non rek lu ñëk waaw ga tamu mujuk madima dañ ko wara bina ci dam wa min zalika ci lolu na alam lañu xamé ne anal madi nak al fil madi yubna def nako bina hal dam ci dam iza jaa ndem dik na hala hadhihi surati ci wile melo ba ci kili anam kon ci tak neena man nga ne rek fil madin sa wé jokke waaw gi delu ci mbolo mu goor dang koy bina ci bam wahina nanzuru ci waxtu wa dalanu xol ila al af'ali jëm ci fi'al ya al maadiyati ya ay maad fi baqiyati al amsalati ci ala nas ci misal ya ndara dal nu gis ne andaha naka ñoom ittasala jokku nañu maratan aw yoon bitayen ci ta mutaharrikat ngudi aji mas wa maratan aw yoon binunun ci nun ta dunu ko day tektale ala jamaahati inasi ci mbolom jigen ya watu samata def na ko tuddé mom non gogou nonan niswati nonu mbolom jigen wa okhra benen yon dañu jokku bi kalimatina ci batumna ad dalati bi aji taktale halal fahil ci fahil wa nara dana nu gis akhira kulli fihlin mujuk pep fi hal minha ci ñew sakin mi aji sukon te walaw annana donte naka nun tatabba'na top tonanu jami'al afhali mbolim fi hali al maadiyati ed ay maad alati nga xamne ittasala jokuna aw akhiruha shiri mut bitay ci taga al mutaharrikati bi ijmas aw nuni niswati wala nunu mbolo mu jigen nya aw na wala na ad dalati bi ijtaktari halal fahili ci fahil law jatna kon nu fek aw akhiruha shiri mut sakinatan bi aji sukun wa min zalika ci lolu na alam lani xamé ne an al maadi nak al maadi yubna def nako bina hal sukun ci sukun fi hadhihi al halati ci yele mbir neena nak bo xolé li def ci fi maadi nga xamne ñoo ñew ci misal yi ci dess te lolu moy nga xol liñ bi ci nday jor yette fetu suuf xol nak ci tamoñ yette ci kaw ak yette ci digga ak yette ci suuf yépp nga xoolando benn yoon, da nga gis ne kon nee na fii mi maag ma ci bu jëkk da nga caa jokku taaju maas. Taaju maas mooy lu mel ne di nga ne fataxtu talaqaftu axastu, mbaa di nga ne sadaqata xaddalta axsanta. Yettee tu moo ci jokku, yettee ta moo ci jokku. Bi ci toppaat nag boo dee xool dañ caa jokku na bi dellu ci mbolomu jigéen ña, te mooy da nga ne taxallam na ak attaxam na ak rattab na. Ba ci mujj nag moom dañ caa jokk naa boo xam ne faaxin la, ndax xaraja naa génn nanu nun noo génn, istan saq naa noyee nanu nun noo noyee naa bi faaxin la, xafaf naa wat nanu ba tey naa bi faaxin la. Yépp neen boo ko dee xool da nga gis ne mujjub filil maadin ma dañ koy binaa ci sukkoon. Loolu kon ci ngay xamee ne filil maadin saa yoo xam ne mujj ga da nga caa jokku damiri rafaa bu maas, mooy damir bu nekk faaxin mbaa naa yëpp te am maas ka, mel ne tu mbaa ta mbaa ti mbaa tuma mbaa tum mbaa tun na mbaa naa, ba ci na sax bi del ci mbooloo mu jigéen ña. Kon dañ koy binaa ci sukkoon, maanaam mujjub maadin ma dañ koy binaa ci sukkoon. Loolu lañ ñuy takke foofu. Ñëw nag ci kon alqaidatu lii muy regal bi muy takk-takk bi. Al filil fixal ba al maadi bay maadi yóbbu naa def na ko bina xal fatxi ci fata illa isat tasalat day dem jokk na bixii ci moom waawu jamaaxati waawu mbooloomu góor, fa yóbbu naa te defi ko bina xala bàmmi ci bàmm ayit tasalat wala jokk bixii ci moom attaawu taaga al mutaxarikatu ki ejmas aw nuunu niswati wala nuunu mbooloomu jigéen ña aw naa wala naa ad dallatu bi eji tegtare xalal faaxili ci faaxil, fa yóbbu naa te defi ko bina xala sukkoon ci sukkoon. Takk-takk bi mooy alfiirul maadi dañ koy binaa ci fataa lu may na nga jokk ci waaw gi dellu ci mbooloomu góor, mbaa nga jokk ci damiri rafaa bu maas moo xam day ta mbaa ti mbaa tuma mbaa tum mbaa tun na mbaa na sax bi dellu ci mbooloomu jigéen ña, wala muy naa sax bi nga xam day faaxil, ndax léeg-léeg naa ñëw doon ma foolum bii. Waaye bu dee naa bu nekk faaxil mbaa kenn ci yi mu wax daal bu jokkoo ci alfiirul maadi kon na nga koy binaa ci sukkoon. Kon alfiirul maadi am na yetti xeetu binaa, binaa ci fataa ak binaa ci dàmm. Binaa ci dàmm nag mooy boo ci jokkee waaw gi dellu ci mbooloomu góor, li ki xaaloo wala taaiboo wala saafaroo ja nga waxoon, ak nag boo ci jokkee damir rafaa bu maas nga di ko binaa ci sukkoon mu yett yooyu. Tamrinat, kon lii mooy exercice yi. At tamrin al awal ayin na nga ràññee fil añbaarati ci wax ji al aatiyati ji aji dëkk al afxaala fi xal ya al maadiyata yadi ay maad al mabniyata yadi ñu binaa al fatxi ci fataa wal mabniyata ak ñu binaa al dammi wal mabniyata ak ñu binaa xala sukkooni wa bàyyinte nga leeral a sababa sabab ba fi dalika ci loolee. Dangay bëgg andil wax ji wax xam ne am na ca fi xali maadi yoo xam ne dañ leen a binaa ci fataa, am ca yu ñu binaa ci dam, am ca yu ñu binaa ci sukkoon. Bëgg nag nga ràññeel leen te kenn ku ni nga wax na tax ñu binaa ko ca loola. Xaraj tu génnoon naa minal mën si gi bàyyi ko ci kër ga xasaran ci takkusaan fasaa dafa ñu te firoon teeg man fi tarix ci yoon wa salaasatu xilmaani ñetti xale xaraftuum ñu xam naa leen waa xarafoo ni te ñu xam ma faqtaraxtu ma proposé xalihim ci ñoom an nazora nu wisite xadixatal xayawaani sardin wa rabia fa qabiloo te ñu nangu al fikrata xalaat ba wa farihoo te ñu kontaan bixaa ci xalaat ba. Ci tekkusaan dama génne woon ci kër gi ba ma nee ba ci yoon wa ñetti xale taseeg man ñoo xam ne xam naa leen ñu xam ma, ma proposé leen ne leen waa teen wa dem nemmiku ji chardin wa rabia daal nangu xalaat boobu bég ca rafetlu ko. Tuma sir naa topp nu dox jamihan mboole sunu iléha jëm ca chardin ba fa daxal naa xaa nu dugg ko wa chahad naa te nu jàkkaarloog maa la nga xam ne fii xaa nekk na ca moom min an waaxid tëyri ci ay xeeti njanaaw wa sunuufil xayawaani ak xeeti rab wa baxda saaxa tey ni gannaaw yaari waxtu qaday naa xumaa yoo xam ne jeexal nan leen hunaalika foofee xaada dellu nag kulun kenn ku ne min naa ci nun ila ahlihi jëm ci waa këram maamloo an bi mu mi ku ñu feesal bi nachaati ci activité mooy cawarte wa suróori ak mbégte. Nu bokk dem ca chargé ba ban démé gis nañ la fa nek ci xéeti picc ak xéeti rabi ci dess ganna bu fa amé ñaari waxt nak la kenn ku ne déllu ci wa kërëm fess del ak dekté ak ciawarté at-tamrin at-tani da'tagal kull fi'l min al-af'al al-atiyati fi jumlatin mufidatin بحيث يكون مرة مبنيا على الفتح ومرة مبنيا على الضم ومرة مبنيا على السكون داي بغا اندي اي فخال كيسو يو خامني نييب اي ماضي لا ني دون بغا نك غا اندي لين سي كين كو نه سي واخ بو دانو با نوبي نك كو نه غا اندي كو في يبنا كو سي فتا ديل كو اندي وات يبنا كو سي دام ديل كو اندي وات يبنا كو سكون لول يومنا من صباح فينا بو نه صباح فينا arrajul waji rek fofu da hibina ci fata boné arrajal gorña sabahu feenañu xow dañ ko bina ci dam boné al fatayatu khali jigen ya sabahna feenañu xow dañ ko bina ci sukon nga def ko nak ghariqa labna def ko istafama lajtena ijtabaha dajena in qadaha waruna waruna xoy nax nañ ko mu nango naxo xoy naxey japp ko nga xol nak at-tamrin al-thalith def ko xol at-tamrin ar-rabi ba ci tamrin qabis nga xamni mom mom tamrin fi i'rab la mom i'rab lay don jekki namo zajun li model la qara'na jang nañu al-kitaba tere ba ngay wax qara'na qara' ji bop rek fihlul madin la mabdiun hal sukuni qara' yoyu wanana fahilul fahil la mabni budibina mabniun hal sukuni manam na moy fahil qara ñibina ko ci sukun sukun gi moy alif gi ci mujjite masut alif wala waw wala ya buñ masul ni di woy yu sukun sukun gu de al kitaba nak mafulun bi la al kitaba mafulun bi la mansubun bil fathati kon nak arif ihrab al maya ati li dik shamamtu funna ba shamimtu funna al warda fleur ba ak sabahna feenanu fin nahri ci dakhga ahwalu bina al-amri li moy mbiri bina lamar ñu jëkke al-am ci letu nazif setal asnana ko sey bañ baxna akul ci gënaaw lek gënaaw bo lekke na nga setal sey bañ dama xal teyal fi sey rek ci sab dox boy dox defal dank istami' deglul lu sab tabibi la bi rek médecin ba istaykhizna yaw leen yeen bolom jigen mi mu bakiratin bir mu ngeen di wey tele ko moy na ngeen di yew yew putel ajidna rafetal len patay bolum jigen ngay waxal tabkhataha mi togu ñam wa hadidna yar len awladakunna seen dom patay bolum jigen la ta janna ban na nga moytu al misaha kafga al kasira gi aji bari koku nak genn goor dong lañu waxal ci ta janna ban na hashiran na nga andonte ak ihwanaka say mbokk bil ma'ruf ci ñek momit genn goor dong lañu waxal ukhru janna nga genn ilal huquli jëm ci tol ya momit genn go rek lañu waxal ihfazan watul ahda sadiqi kullu qariba momit genn goor kep lañu waxal ahsi nan rafatal ila nas jëm ci nit ñi na nga rafatal jëm ci nit ñi patay goku genn goor kep lañu waxal aw qidan talal misbaha kasablam patay fofu genn goor kep lañu waxal qisanil ashabakata mbalma ya sayyar yow napkat bi patay genn goor lañu waxal oddu wol ak tabiba merseba genn gor lañu waxal tahara na ngay natale moy na ngay djublo ko gestu asitxa deug fi ma ci la nga xamne takol dang ko wax lepp loy wax de ci set lay deug tahara bo batay genn gor rek lañ ci waxal iftaha ubilen yen ñar nawazil hujrati fanatari salbi akrima teral len duyo fa kuma seni gan uzuza gesam len shajaratan nafqi garabuk nafquga iftaha ubilen yen ñar la akrima teral len yen ñar la o susa gesam len yen ñar ali wou de delu ci ñar ijma ho dajale len yen bolum gormi tamaral bustani meñatum sarreba istahimu sangulen yen bolum gormi fi nahri ci dexga ukhrujo genn len ilal huquni jëm ci tole wa wou de delu ci bolum gor rattibi nanga ransale moy nanga jekal asasal hujrati mobali salba jen jigen kep lañu waxal ci ratti bi joju jen jigen dong la akhliqi fermil tejal babu daari buntu keur ga patay jen jigen lañu waxal ihfazi mokalal darsa ki sa bind patay jen jigen lañu waxal al-bahs harafna xamone nañu fi ma ci la nga xamni sabaka jitu won na ni anna abhal al-amri naka fi hal al-amri kullaha kep ci ñoom mabuniyat luñu bina lañu walakinna wa'inun nuridu dananu namu an-na'rifa nu xam fi hadha ad-dars ci bile leçon ahwal bina'iha mbiri seenu bina waxon nañ ne fi hal al-amri yep yam kenn ku ci nek atté moy bina waye nak ndegam bina ga du rek genn anam dafa def ñetti façon yu bokut ci nañ koy binaaye ñetti façon yoy nak mom lañ bëgg xam li ci bindu bi li ajli zalika ngir lolé nata amalu da na setantal al amkilatu misaliya as sitati juroom ben al ula yedoy jëk fa narata yi gis afhal amri fi hal amr fi thalathati ci yette al ula yedoy jëk minha ci ñoom sahihat al akhir mi di ajir ak mucc wala mi yattasil te joku wut biha ci ñoom shay'un dara wa naraha tan len di gis ci thalathati ci yette ya ak thaniyati ak ñaarel muttasilatu ñi aji joku bi nonu niswati ci nonu mbolom jigen ma wa iza ta'amalna dem setantal nanu al akhir hadhihi al afhal muji ilay fihal asittati jom ben wajatna ha nu fek len sakinatan ni aji sukon wa kazalika nak noné la akhir kulli fi'lin muju bok fihal yaji wo do na dik hala ihda suratayn ci kenn ci yaay melo yi al mutaqaddimatayn aji jitu wa min zalika ci lolé na alamu lani xamé né anna fi'l al amr nak fi'l amr yubna def nako bina hala sukon ci sukon fi hatayn al halatayn ci le yari mbir neena dañ jëk sét juroom ben misal yi nga xamné ñoo jëk ta def ko ñett bëru fé do xolé yett yi jëk da ñu wëru mut ñoom manam fi hal amr lañu seen mujj wër té dara jokku wu ci bo xolé nak yette ci top dañu fi hal amr yo xamne dañ ca jokku non nguy delu ci mboromu jigen mune nak yette yi ñuko wax ak yette ci top ñoy mo bo setantale gis ne bo leen fi amr yo yep ku ci ne ak mujjum suko na fa nek ci gatal nak man nga ne fi amr bo gis ci bir tere yi muy yoru mu wala muy buñ jokk no ngi delu ci mbolo mu jigen li rek moy nek atem moy sukon moy nek ci mujga kon ci gatal man nga ne dañ koy gina rek ci sukon bo xolé nazif ak tamahal ak istamah yat yoyu gen gor lañuy waxantel te ñoom seen mujj dafa wër ku ci nek ñing ko gina ci sukon bo xolé istaykhizna ak ajidna ak hadibna yett yep dañ ci waxante ak mbolo mu jigen kenn ku ci ne dañ ko gëna ci sukon ndax la jitu naaja ak sukon la kon nga tak fofu ne ci lu amar bo ci waxante ak genn goor ta fek ak mujjum wër wala nga ci waxante ak mbolo mu jigen mo xam mu gira wër mo xam mu gira wërut lu ci man doon dañ koy bina ci sukon wa iza ta'amalna ndem setantal nanu al amtilata misaliya asittata yujrum ben asaniyata e ci ñaarel wajadna nu fek afhal al amri fi hal amri fiha ci ñoom qad ittasala muy joku akhir kullin bu juk kenn ku ne minha ci ñoom bi non ci non ta dullu kok day tektale hala taqwiyati al fi'li ci degeural fi'al ba wa tawkidi ak ko fedale watu samma def na tudde hadihi nunu gilek nun nunat tawkidi nunu fedali wa hiya mom nak imma taqilatun bo set lo gis ne ku ne amna fi'l amr tayr fi'l amr ba dañ ca jokk nun go xamne mo tuddu nunu tawkid nunu fedali.